Σου λέω δεν χρειάζεται. Άσε με, άσε με, να δω. Όλα, αρχίσαμε στραβά. Όλα, αρχίσαμε στραβά. Η αγάπη στο δουλειά, δεν κατάδεισε ζημιά. Κατά όλα τώρα.